चंदा के संग चांदनी, फूलों के संग भवरे, चंदा के संग चांदनी। सागर के संग लहरे, साजों के संग रागिनी, सागर के संग लहरे, साजों के संग रागिनी। तू मेरे संग है, मैं तेरे संग हूँ, हर कोई है किसी का साथी। सागर के संग लहरे, साजों के संग रागिनी। जब से मिले हैं हम तुमसे, लगने लगी नई दुनिया मुझे। तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू, बिन तेरे क्या जीवन में। प्यार नहीं है एक पल का, प्यार है तेरा मेरा जन्मों का। तू मेरे संग है, मैं तेरे संग हूँ, हर कोई है किसी का साथी। फूलों के संग भवरे, चंदा के संग चांदनी। सागर के संग लहरे, साजों के संग रागिनी। हम हैं दीवाने एक दूजे के, अपना बिछड़ना है मुश्किल। प्यार नहीं है एक पल का, प्यार है तेरा मेरा जन्मों का। तू मेरे संग है, मैं तेरे संग हूँ, हर कोई है किसी का साथी। फूलों के संग भवरे, चंदा के संग चांदनी। फूलों के संग भवरे, चंदा के संग चांदनी। तू मेरे संग है, मैं तेरे संग हूँ, हर कोई